de Valladolid. Per Josep Maria Ballori. Endavant, endavant. Bona tarda, Josep Maria Ballori. Bona tarda, Josep Maria Pujol. Els nostres oients es mereixen una explicació. Fa 18 minuts que estem intentant establir la connexió habitual, però avui ens ha fallat el suport de la companyia telefònica. No hem pogut, i no ha estat pas per culpa dels enviats especials de Catalunya Ràdio, Joan Gelabert al fons, a establir connexió fins a aquest moment. Hi ha hagut un autèntic caos en tot un sector de les línies microfòniques aquí al camp de Valladolid, que ha afectat a moltes emissores locals i també algunes altres emissores vingudes a Barcelona. Algunes altres emissores, en canvi, han tingut més sort i han pogut establir la connexió a l'instant previst. Nosaltres, que hem intentat en tot moment refiar-nos de la nostra gestió professional i ens hem negat a treballar per altres procediments, finalment, a 3:45 de 5 de la tarda, podem establir un contacte en directe amb els nostres oients, que, insisteixo, penso que es mereixien aquesta explicació. Antoni Bassas, amb Pilar Calvo, amb micròfons autònoms, Joan Gelabert, amb el comandament tècnic des de la nostra cabina, i l'intent de fer aquesta transmissió, que sembla que en aquest moment s'està tallant el senyal. Joan Maria Ballori, confirmació que rep en bones condicions? Es rep en bones condicions. Fem una petita pausa publicitària i tornem de seguida des de Valladolid. Tenim la publicitat, anem al jingle, anem al jingle i tornem, i tornem. 10 minuts per les 5 de la tarda, falten 10 minuts per les 5 de la tarda, finalment, atenció, Josep Maria Ballori, perdem completament el senyal de retorn, podem indicar si la... Recepció és correcta? Ara. Sí, Joaquim Maria, arribes perfectament. No toques, por favor, no toques, por favor! Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo. Muchas gracias. Estamos buscando otra, diu. El de telefònica ja connecta. De la travessa d'avui a València, jugat ahir. València 2001. Algun altre resultat? Brutal, eh? És brutal.